چه شد یه دنیا رازه، دل من پر از نیازه. تو ببین این عاشقت رو که داره دل رو میبازه. زخمی این تن خستم، عمری به پاد نشستم، تک و تنها توی گربت بود، دل به دیدن تو بستم.